صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین یو لوی رحمت کتاب منتا اللہ تا نصیب کو اغیط ناس تا نصیب کو اکسی کمیشوی اللہ منتا حفظ ہو کی. رب العالمین من پورا حق ندی ادا کنے زمان دا غوث واللہ تا بحربان مزید توفیق را کرائی سنگا چی در رحمت کتاب و در رحمت میں اشتا رب العالمین یو اهم رحمت در نسوال کو من دیر مختاج رب العالمین تا بارانو کی او در رحمت بارانو کی اللہ چی بکی عذاب نئی و شرف کی نئی الله زمون ګناونو ته مګور خپل رحمت ته ګور رب العالمین موږ سره هیڅ نشته خالی لاس او خارج ولې کې شامل نشته قسم وکړی دی نه کمزوري دی الله او ته موږ باندې خپل رحمت باران او رب العالمین تا ویل چې زما رحمت زما ته غضب باندې مخکړي اے الله زمونږ عملونو ته مګور رب العالمین په تمامه دنیا کې مسلمانانو ته کوم تکلیف دی خصوصي دعاګانې الله وړي الله غي آزاد کړي الله غي فتح او ضرورتي او الله د کفر او د کفر حمایت والا الله نه ثابت کیو کمزوري کې الله دا دردبه او زور دا ظلم ختم کړي رب العالمین د شاه بچنی نه کومله بچي ورکړي د شاهي الله نه کومله تابعداري د شاه بيماري الله کورونو کې بيماري سم د شاه سره دښمني طرفګنې خپګانو نه الله تبخل فضل سره ختم کړي رب العالمین خصوصی دعا وکړي کوم کسان جیلونو کې دي تمامه دنیا کې الله رب العزت داوی د ازادي اسباب ته یاري څوک مسافر دی رب العالمین په خپل کورونو کې رزق خپل پراخ اسباب ورته پیدا کړي الله خاتم زم ایمان کې کوم کولنې دي سره غري الله هغه تم خوشالي نشي سره د زمونږ د نرانو څونه سړي دي سپینګري دي د دنیا او د آخرت خوشاله الله هم ته نصیب کړي د دنیا او د آخرت د غم او د رسوایو د عزتۍ نه الله ساتي الله خپل دیدار د نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت او هغه د حوض کوثر اوبه مونږ ګناګار وي الله مونږ ته ګناونه معاف کړي مونږ ته نصیب کړي رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.